bu ngeen rombete deri aljana yi na ngeen dem farkate xewlu ca ñi ne ko ya rasulallah deri aljini moy yan mu ne xana jotaay zikrullah mu ne yalla da am ay malaaka yo xamne da leena yoni ñi wër place yi nga xamne ay xiraqu zikr la ay sarka la ñu def zikrullah te malaaka ye buñu doxé ba gis fu mbolo dajé zikrullah dañ leen di pek wër leen wacc fa yermane yalla yalla ñu yalla defal loolu lolu kon bok daf ni wonne to doon mbolo di zikrullah diko defando lolu juut ni war nañ ci baye xel bu ko defé batay zikrullah ñu xamni gëna yaatu te lolu waxam nako ci ngalgen zikrullah yemul rek ci azkar yi ñu wax ni nga nako so lam sa qur'an ci waye bepp jaam bu nit di jaamu yalla rek lolu xat zikrullah motax ba suñu jotaay bi jotaay zikrullah bu fekke ni bi yene sel na te doon na ngir yalla yalla na yalla may yene ci sel fa nit ki tok mako muallimam mu koy jangal alquran mo xam ci école la tuddu mo xam ci jangale mo xam ci grand place mo xam ci keur gi ci neba ñu jang alquran ma ñu jang l'islam lolé ñu xamna zikrullah kay julli ma ngi zikrullah lepp lu way def ci ak top yalla rek nga xam lolé zikrullah yalla yalla dimbali ci taxaw zikrullah zikri bi nga xamna nak motax ñuy wax tay te moy zikrullah alkhas te moy zikrullah tuddu yalla ci taw lamine mu and ak xol bi lolé nga xamni mom yalla da ko santane nan la wara toll xam ngeen ni waxon nan ni alquran ji mom alquran ji dana waxon ne bis bu nek na ci julit bi jang nangam waye nangam ji kat dañ ne bu mu yees nangam waye tam bu mu upp nangam manam bu mu yees wer wu ne ak kamil te wer wu ne ak kamil moy bis bu na ñaari xibi mu ngam moy bis bu na ñaari xibi bu ko defé bu mu yees lolu waye tam bu mu gëna bari ñett fan yu ne ak kamil ñetti fan yu ne ab kami moy bis bu ne ñaar fukki xibi lool nak ñaar fukki xibi alquran bis bu ne lool nak ka fa aksi suñu jang alquran loola doyna ndax bo jangul lepp ñaar fukki xibi alquran do ko mëna tewlo ci loola yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon dafa melni wutal nañu jangum alquran ñaari limite adna ak aqsa wa zikrullah mom luy ay limitam nan la wara tollu gën jabar ja borom xam xam ni dañu wax ne zikrullah yalla wutaluko limite wutaluko jamono dëgg ko barap bu wara yëm ba jamono ju wara yëm yalla da wax rek na ya ayu alladhina amanu dhkurullaha dhikran kaseera tud leen yalla tud gu bari wax ne wa dhakirina allaha kaseera wa dhakirat tud kat yalla yu goor yi ak tud kat yalla yu jigeen yi a'adda allahu lahum maghfiratan yalla dëncël na leen xarona leen ñeegal wa ajran 'aziman ak yool bu mag yalla na yalla boole ci ñeegal leen ak yool bobe waye yalla du waxe na tud kat yalla yi tud yalla lu bari ci goor yi ak ci jigeen yi lu bari rek la wax wutulu ko ab limit laaj bi ibn salah qadr bi nga xamne mo may tax nit ki nek zakirullah kaseer wa zakirati mune tuddu yalla da wara bari lol motax yalla wutulu ko ab limit waye yalla dafa wax ni rek de len tuddu yalla ci seen jamono yep seen melokan yep ci rak toge bala nga jog war nga tuddu yalla ci nga taxawé bala nga tok war nga tuddu yalla ci nga tedde bala nga jog war nga tuddu yalla boy sol sa mbubu war nga tuddu yalla bokay sunni war nga tuddu yalla di mana bepp santane bu yalla santane sax amna xal bo xane bo fa agge jegal nign la ko dam def zikrullah ki joxe asaka gawu sa ala ñu wax ken jegaluko ko ah kay ki xamne ki mom day japp da wara japp pour julli bu fekke bi awul ndox ba tim mo fa sess ndax ken jegaluko japp mi te mu tim ah kay santane yalla yeb santane bu ci nat yalla wutna ay ngant yo xamne bu amé djegal na la ko nga def badil ba tam des zikrullah zikrullah mom des koy def ci waxtu yeb ci jamono yeb ndax da wara bari motax ba daanu djem inshallah ci li def ci waxtan bi ngam xatna ci ñu andi lu tuti ci zikrullah muqayyam te moy tuddu yalla ci munasabati boy nelaw boy yew boy dug boy gën loy def daanu fi djema wax li fi xaj li nga xajul xana ñu jëm ko jàng ci téere yi nga xam ne ñooy jàngale zikrullah mu ngi ak bunti koy jàngale ci téere yooyu waxoon naa leen ci aslaf waaye danaa leen ci dolli téere yi ma waxoon ay téere yu ndaw la yoo xam ne zikrullah rek moo ko tax a jóg waaye ak gëna mag yoo xam ne dañuy tafsil téere yooye bokk na ci ak minhaajul muslim xam ngeen ko la voix du musulman su ngeen demee dangeen ci fekk zikrullah lu bare bare bari am na fiqhu sunna bu Seyd Sadiq amna français ak arab arab la waye legui sadi nako ci français tayit zikrullah mangi len di xamal ne desu ko def ci wolof ba ci français zikrullah def koy def ko def ci wolof amna zikrullah yi def ci wolof ci français waye zikrullah bi joge ci yent bi wax ne ben wax ba sa ngam nangam boy def nangam ba ci jang ko ci jangal arab ya joge ci lam ni yent bi sallallahu alaihi wasallam jangal kalima ba ya joge ci digeunte ñaari tuñi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu len kenn ci niñ tarjama julli niñ tarjama khutbah juma il faut yi tarjama ko bay degara waye bu len kenn ci niñ tarjama ñaan yek zikru yi waaw nan ñaan ci wolof nan traduire bok da nga jëgël lak yu bari de dama dama da manki rek traduire lamñu arab traduire sax des ko munul rawatine budé lu jëgë ci ñaari tuñu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bo tarjama bo traduire li jëgë ci digënté ñaari tuñu yant bi ba maana mi ñew ana leer ga man ngaay dala leer ga man ngaay dala barka ba jaaral sa zikru ban nako yonent bi daal subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim lol mo ko ko defé ñaan yoy yeb ñen dem fek ko ci fek sunna fek ko ci langue du musulman mo ko ko defé ñen dem tam ci azkar an-nawawiyya tuhfatu zakirin al-wabil as-sayyid min al-kalimi tayyib ak ñen ter yidul yoy wala sax ñen dem ci téré yi nga xamné ñoy ndaye ndaye deug deug deug bukhari ak muslim ak sunan yi ak ñoo wax fo nga xamne ma ci saabi fo fay bu ngeen dara fa ngeen di fekk la joge ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nam fa joge won yalla yalla dimbali ci roy sunna sayyidina muhammad kon ñu tambali ci zikrullah boy ñaw ndax te ñaw ak yew ci la bis bi tambale ci yew la tambale yew ko waxtu di ñaw kon na fa tambale ci ñaw yow jurit bi bo de bëgg tedd di ñaw wax ma no koy defé ñu bokk dendalé ko ak ni sayyidina muhammad bëgg ko ko ni defé sét ba xam bu dekkowé ñu sant su wuté ñu dal di dem defaru ji waat yaronte bi day sallallahu alayhi wasallam da bëgg yow julit bi so dé bëgg tedd na nga japp dé mo japp momu lo koy doyé ndax da lay bëgg julli dédé na nga japp ngir bëgg ñaw ñalawale ak ñap mo ngo tépp do jappé ba nopi boy tedd teddel sawetuk ndeyjoor bul teddewetuk càmmañ teddewetuk ndeyjoor bi soo teddewetuk ndeyjoor ba sonn kenn tere wula nga wëlbatiku ci wetuk càmmañ gi waaye teraay bu jëkk ba ne ndeyjoor nga daal di jegenoo sa tengal ndeyjoor boo tëddee wetuk ndeyjoor ba jegenoo sa tengal ndeyjoor nga andi nag ci adkaar yi loo ci man ba ngay nelaw bu jëkk mooy jàngal fatiha boo dee tëdd jangal fatiha bu fekke notu ko fatiha ji jangal baqara ba ci muflihun taw ko bar guddul ko xamni ki dañi munumako ndam jangi ko rek mu ja bo dogo ci mokal ko fet ñet fan day mok inshallah nga dem dañi baqara ba ci muflihun bo noppé tek ci ayatul kursi mo ngok ayatul kursi sallahu boko tare ayatul kursi day jinne day yalla sax bi gëna gadda dalay bolé loy gardé ko wëtte ana ku bëgg ci yeen tedd di nelaw yalla bolé ko lu koy gardé ngay nelaw lolu taxaw la gardé wëtte tar la ayatul kursi tan fatiha tar al baqara bañu defona tar la ayatul kursi so na pe tar al qul huwallahu ahad tar al qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas ñetti yoon yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lolu la da def yaronte bi da na def bu dé bëgg tedd limi tar ci alquran da na ci bolé tar ñett yoon qul wallahu ñett yoon qul a'udhu bi falaq ñett yoon qul a'udhu bi rabbin nas tepp ci téng yi dal di koy raay ci bop bi ci kanam bi ci yaraw bi lepp lu fu loxo mëna ag rek magal ko raay mu ngor lool tam mat lay def bu ko defé yalla da lay aral bop mu ngor bu ko defé batay boko mané nga wax subhanallahi fanwer ak ñett walhamdulillahi fanwer ak ñett allahu akbar fanwer ak ñett waaw dal tam bokk mané lu bax bu fekké alkar yi yépp man nga andi yépp mo gën soko muñ ci andi yépp lu bon bon tan ci ñent wala juroomi zikr bok waye julit bo xamné mom day tedd ni bi yéfa di tedd rek man dal buy tedd dal du tuddu yalla mukk ak na def boy tedd del tuddu yalla bakkar ak nelaw yi di ñew fekk lu ci tuddu yalla wala bok nga tuddu yalla lu bari doora nok bok na nak ci tuddu yalla yi subhanallah farwer ak ñet alhamdullilah farwer ak ñet allahu akbar farwer ak ñet لولو سيدتنا فاطمة رضي الله عنها mo ñewon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nako nako dimbali bu am khadim khadim moy jappale xet bu ko jappale ci liggey keur gi da da xawa dis mo mak sayyidna ali yenente bi ñew ne len ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma idha akhadhtuma madja'an fatabbiha 33 واحمدها 33 وكبرها 34 فهو خير لكم من خادم مونغو يانت بي نيكو نдах ديغي نيما ديغال لين لوغن خادم موي بو نين دي بغا تيد نين واخ نيات يوي سبحان الله فن ويرك نيات الحمد لله فن ويرك نيات الله اكبر الحمد لله فن ويرك نيات الله اكبر فن ويرك نيان لول مو گن تين مين دان ولا جام ولا كين كون دابت ليغي كيركي ترا واخ مسلم دا خا دافا ياو جيلي بي نيان يوي بولن نيانا نيوم نييب تكات dama xam genn ba jamono dana tayel mo tax mayemale ko fi waye am na yenen yu meuna ñew waye bëgguma yeen yoxat waye li limi neew neew ko xamni ki la daango bari ci yow ba tax yow da nga bëgg yeen ci fatiha rek ak ci ak ci ayatul kursiy ak ci qul wallahu qad rak nasi ah tay xana bok ak tasbihati tay xana bok waye lu ci mën nga xaw na nga fexé ba bala nga manam bo na fa ci yoyu ñaan jimi bu ko wax na doon ñaan gi mujj ci sa gimi nga xane boko waxe doto wax dal dina raw te bu fekke ki nga tebel ci lal bi mo xam sa soxna mo xam sa mbokk ju mo tedal la dala wax lo ba tax nga wax kon bonna fe ñaan gi mom nam ci jaara nga waxat ñaan ka moy bismika allahumma wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu allahumma in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك أستغفرك وأتوب إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك نيان غوغو كوتي موكلون سنتالي الله كوتي موكلون نكو جانغ رك مجا بو كاي جانغ بي موك بو دوغو سي بلنو ام نينت فان ما موكل كو داي موك ان شاء الله nga difa jang koy nelaw te xamne lolou la sayyidna muhammad jangale ci ndigal borom asman ak suuf sallallahu alaihi wasallam lolou moy lan bismika allahumma wa nasbi ma yow yalla ci saw tour lay tege sa nak wet ci kaw lay bi ci saw tour lay tedde te itam sumay job ci saw tour la koy yekete la yekete bi saw tour lay joge waaw yow yalla ma ngi di nelaw so jele sama ruugi ma doxé fi dem al-akhirah yal na nga yeram ruugi su fekke ne bi ruugi dang ko delosi yal nang ko garde ci nga garde sa gañu ba yow yalla jebal na la sama bop gel na ci yow sama mbir yep leer na sama gannaaw ci yow ma ngi lay jek bu di le toubal gem na sa tere bi nga wacce ci sa yonent bi gem na sa yonent bi nga yoni yow yalla yal nak ma jegal sama bakkar yi ma jekka def ak yow mu je def yal nak ma bal lima def ci ay bakkar te mu neubbu ba nit ñi xamuñu ko ak lima def ci ay bakkar te mu fess ba nit ñi xam ko ak la nga xamne ya ma gëna xam fuf yow lu jëm kan lu jëk yow la mujj yow kenn du bur kudul yow ya rabbi yal nak ma fegal sa mbugal bis boy dekkal sa jann ñaan go lol moy firim ñaan kenn ko nak ci ñun nako jang mako wax lu jote ñu yëgal mako tax dekk mu wërefe lolou mom la ñaan yoy mom la ñu ñaan bu ñuy tedd bu fekke ne bi nak da nga tedd yalla dogal nga gënt ndax amna ci yeen ko xamne ki masna tedd guddi mu gënt gënt go nakari gu metti wala sax yalla tara gënt gi yé ko ndax wala lek mu am ma wax len lu ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jangale an jabir radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهه فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه يعني بنيانا صلى الله عليه وسلم وعنا كين كان كن لو جنت جس لك نقل في جنت نانا نتفلي كيوتك كم مجم نتيون نتفلي كيوتك كم مجم نتيون كمسلو يالك الشيطان كمالبتك manam rat gi nga tedde won bi ngay gënt gënt gi dang koy wal ba ci tedde gi nga ci def te nak bala ga tedda nga tedd li ci sew auto tamon ñett yoon te wax a'udhu billahi minash shaitanir rajeem boo ko defee feebar nga xam ne gént googe su doon wàññi dara it yow nopp dara wàññi dara insha allah da koy gëm nag sa xol sa perspective yow. Bu fekkee ne bii dangaa yeewu wax leen ma kenn ci yéen bu tëddee ba yéen kañ ngeen di yeewu sax njël wala fajar waxuma ci koor gi de koor gi da ngeen di xëdd waxuma ci koor gi bu ñu nekkee ci weeru weeru kenn wóorul laa wax waxtu ngeen di yeewu ah dañuy yeewu njël ah bu nelaw ba fajar neexum nelaw du ko jar dañuy yeewu njël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaa yeewu njël tey danaa yee ak njabootam njël te da leen di dal fitnaal da leen daa xëpp ndox sax yonent bi da daa xëppe ndox njël de mas naa xëpp ndox sa fitnaa faxtul ma ngo da ko doon yee boobu ku xaw a diital kon bo doo leen jóg te yee njaboot gi te dina xëpp ndox ñu yeewu muy xultoo ngeen xam ne nelaw daa neex rek waaye dee leen yeewu njël waaye li ma bëgg a andi mooy boo yeewoo nooy def ak looy wax Bukhari solo na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mosaan yeewu day wax alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur waaw kon wax ñaan kooku alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur ku yow rek waxal loolu yonent bi daal ko wax sallallahu alayhi wa sallam mooy maa ngi sant yàlla mi nga xam ne dundal na ma dekkal na ma gannaaw bu ma rayee xamu leen ni nelaw deegu ndaw la nelaw deegu ndaw la di ku dee dee dina dégg dee dee kuy nelaw dana dégg dee dee ku dee dana xool dee dee kuy nelaw dana xool dee dee ki nelaw moom ak ruwam fu mu ne ak ruwam fu mu ne ki nelaw ak ruwam fu mu ne ba tax du xool du dégg du wax mbaa bu dee wax dem li wax du ko xam ànd la ngi ne kii nelaw bu dee wax li wax du koy xam kii nelaw mën naa boole di nelaw di xaral ak bokk ci waxtaan dee def nelaw deegu ndaw la moo tax boo yeewoo santal yàlla mi la ray dekkal alhamdulilahi alladi ahyana maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mooma dekkal baadama amaatanaa ginnaaw bu ma rayee waaye nag wa ilayhi nusour lu am solo la wa ilayhi nusour mooy lan ci yàlla laa dekki jëm ñaari dekki yépp dekki gu mujj ga buñ la sangee buñ la doblee sang la jullee la def la ci biir bàmmeel boo dekkee foo jëm ah ci yàlla mu fay la say jëf bismillahi bi nga nelawee muy deegu ndaw boo dekkee ci yàlla nga jëm bi maanaa jafe ay ndigalam te bàyyi ay teleem ci nga jëm insha allah yeneen ci yàlla dimbal ba tey ci beneen xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida staytada ahadukum فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري يعني بدنا كنسير بيهو نوح بعد يوي نوح الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري نيانكو غوتام نينكو مقال كنسكو مقول جبل جامي بره مقال الحمد لله ما يماني سنت يلا الذي رد علي روحي يلا من خاني مومد جلو سبق روح وعافاني في جسدي ماي ما عافية ماي ما جم كتما يرم نقول وأذن لي بذكري ماي ما ندغل ما نتبع وترم لو لب خير ولي الله سبحانه وتعالى أنا خدمك نقول بقدر ف بوي هو أن تني بالك تني بني تدني سميكو نقول بوي سميكو أك بوي صار سير لا يوا بوي هو بوي صار سير ak boo koy summi da ngay ñëw jàng li yonente bi daan def ak lim daa wax sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni as'aluka min xayrihi wa xayri ma huwa lahu wa audu bika min sharrihi wa sharri ma huwa lahu booy sol mbubbu loolu koy wax boo yeewoo boo ko fay mbubbi boo koy sol waxal bismillah mooy nga sol ko ci tur yàlla bu ko defee cheytaani da ko bokk yow nga wax allahumma inni as'aluka xayrahu yow yàlla maa ngi lay ñaan yiw mi bu dee mbaxana nga ne maa ngi lay ñaan yiw mbaxana mi bu dee ak kaala noonu mu ngo wa xayra maa huwa lahu ak yiw lis koy doye wa audu bika min sharrihi maa ngi muslu ci yow maa ngi làqu ci yow ci ayu mbu mi wala mbaxana mi wala kaala gi ak ayu lis koy doye mu ngo yonent bi ba tey jàngal na geneen ñaan yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallama من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كفاني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لولو موم بصح كوي دوري ياو دوسال مبو واي رك كوي دالو موي لنا صح دالو مبو موي ان موي سول مبو بيرتي كوي سول مبو بيرت لاي واخ ينانت بي نينا صلى الله عليه وسلم كوي سول مبو بيرت نغا واخ باجي نغا واخ الحمد لله الذي كتبي هذا ماغي سانت يالا ميغا خاني موما صلال مبو مومكو ووت ورزقنيه مومكو ورسغله من غير حول مني ci lu pexé mbawo ci man wala quwwatu doole du sama pexé mako may du sama doole yalla mako may ci mbaxam man ko ci sant yonent bi ne ba waxé lolou yalla balé sé bakkar yépp kon nak kuy sol mbubu zikr bobu da ko wara wax bo dé summi mbubi ya xam da ngay bëgg tet bi suméku ya xam da ngay dugg ci douce bi di bëgg sangu bi suméku xawma da xam ngeen né douce da bari ay jinné xam ngeen né douce da bari jinné ak sheytaane douz da bari jinn ak setané jinn yi dañu dëkk ñun dé ak malaakai dañu nekk ak ñun ci place yu bari jinn yi nak li mëna dox suñu digënté ak ñoom moy zikrullah malaakai nak moom dara wara ant malaakai dañuy dugg suñu jëf di bind suñu bay di bind suñu téyalo suñu bakkar malaakai dañuy ñaanal malaakai dañuy gardé lepp ci dog nak ci ndigalal yalla mo wax bo defé adkaaji nga wara andi yalla lay bolé kay malaakai rag ilé gardé dog deful nak setan yi top ci yow rek jangal la shirk jangal la bokale bu beju dof lola bu beju duggal ci ay jaxu mo wax motax ba na ngeen takko zikrullah bo de dug ci douce di summi sa yere na nga xamne douce bi da bari ay jinn ak shaytan shaytané ak jinn ñu bëgg douce lañ waye bo duggé bo summi ko rek bo waxé bismillah alladhi la ilaha illa huwa dañu gis bismillah alladhi la ilaha illa huwa moy mangi su neeku ci turu yalla bi nga xamne kenn du bur kudul mom kenn yorul defat bi kudul mom kenn yorul lor ak jariñ kudul mom jinne meunul la dara su boba kenn ku dul jinne meunul la dara ci am yalla mu ngox su ko defé lolou ñant bi mako wax mune satru ma bayna a'yunil jinni wa awrat bani adam an yaqula ar-rajul al-muslim idha arada an yatrah thiyabahu bismillah alladhi la ilaha illa huwa yenen ci neena sallallahu alayhi wa sallam li sutural digenté beti jinné yi ak awré doomu adamay moy jinné bi buy suméku na wax bismillah alladhi la ilaha illa huwa nga bu ko defé nak boy dugg ci douce bi ginnaw douce bi da bari ay jinné taw la su bari won ay jinné yi taw fo ne da nga wara nek zikrullah kon boy dugg ci douce bi da am zikrullah go wara wax boy genn da am zikrullah go wara wax boy dugg ci douce bi baxal bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Bukhari ak Muslim bismillah tayeb nga jital tanku chamoñ boy dug ci jital tanku chamoñ wax bismillah yow yalla ma ngi laqku ci yow ci shaytan yu goor yi shaytan yu jigen dun la gis dun la manal dara no wax mo ko defé boy genn nga jital tanku ndajo wax alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani mo ko ibnu majah boy genn nga wax ma ngi sant yalla mi nga xamne mo genné sobé mo dindi sobé sé nekkon ci man may ma aké ngo bu ko defé nga wax tam ghufrana ngo tirmidhi ci solana gele ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kan ila kharaja min al-khala'i qala ghufrana ghufrana may mangi lay ñaan sa ñëk boy genn sa kër di bëgg dem jakka ja ngay dem wala foy dem soy genn sa kër lay wax ne waxi waxi rek di waxan say xarit bu def lol soy genn fexel ba jekka genné ta tanku ndey jor te waxal bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah bati bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah yaron tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith bo xamna ashab sunan ñoko netali yaron tibi na ila kharaja من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي إذا أنت بنيانا صلى الله عليه وسلم كم تير budé genn kërëm dal di wax bismillah ma ngi genn ci turu yalla tawakkaltu ala allah wakirna ci yalla la hawla wala quwwata illa billah fexé wala katta nekul fenn fusul ci yalla yonent bi nak ki genn wax baat yoyu néna def tay wax néko kufita fagalef na lepp luy loré kufita wa waqita kufita bay li nga wax bayna dara fa aje yeb wa waqita fagalef lepp luy loré wa hudita tay jowlef na sey mbir yeb bu ko defé yonent bi néna bu ko defé sheytaane day randu sheytaane xam lu bëggona da bëggona and ak yow ci yoon bi dina jewlo dina rek dina digal lu bon dina yakal wala day randu dadi wax jeneen sheytaane nako mo ji way mom waji wax xamni ñi mom ay mbiram yépp yalla defal nak bu nak fu de ku fe yow waqay wa hudiy ko lu ko matal te mu lu ko dara kon bok na ngeen laqut zikrullah bu ngeen bëgge mu ci sheytaane mu ci lepp lu yak yeneen ci yalla dimbe ummu salama neena radiyallahu anha ma kharaja رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ابن سلام النين ينتبه صلى الله عليه وسلم مسجد نكرم مك توقل بعد يوم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يقول لما نمسك يوم yalla buma sanku yalla musma sank yalla buma tarxif yalla buma tarxifale yalla buma toj yalla musma toj yalla buma reer wala ma reeral kenn wala may taxasse wala gis ma tapas mo batay muslim solana jek ibn abbas radiyallahu anhu nayan tibi sallallahu alayhi wa sallam jennna di julli ji di wax allahumma ij'al fi qalbi nuran وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا يو يالا يالا nga def ak leer ci sama xol yalla nga def ak leer ci sama lambi def ak leer ci sama deg def ak leer ci sama gis def ak leer ci sama gannaaw def ak leer ci sama kanam def ak leer ci sama kaw def ak sama suuf bokk yana bu nango xana leer gi dalay fete fep nani ñaan yoonte bi sallallahu alayhi wasallam batay boy dugg sa kër bo demé ya xam da dem on jakkata ya xam da liggey won boy dugg sa kër amna ñaan ko wara wax ñaan gi yoonte bi moko jangale sallallahu alayhi wasallam neena idha walaja ar-rajulu fi baytihi falyaqul allahumma inni as'aluka khayral mawlaji wa khayral makhraj بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على اهله yanti bi neena sallallahu alayhi wa sallam kenn ci yeen bu le dug kërëm na wax baat yooyu mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci yiw dugg ak yiw génn ci turu yàlla la nu dugge turu yàlla la nuy génn te ci sunu borom yàlla la nu wakiru boo ko waxee ba nekk nga nuyu waa kër gi wax assalaamualeykum bul ñëw rek daal di toog bul ñëw rek tuddoo yàlla bul ñëw rek nuyoo woo ndax wax dafa waa kër rek a fi nekk boo ñëwee tuddal yàlla te nuyoon te boy tudd yàlla itam bul jéema fa tudd yàlla gi di ko tekk ci walax di wax yow yàlla xew tur la ñuy duggee déedéet daaral ci baat ji jóge woon ci mu ñu sayidina mohammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni as'aluka khayra al mawlaji wa khayra al makhraj bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna mo nga ko ba tey muslim taxrij na xadis wax na jabir ibnu abdallah moo ko solo jaabir nee na dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu nit ñëwee ci këram bu nit ñibbisee ci këram di muy dugg ci kër gi mu tudd yàlla ñu daaj ko aw ñam mu tudd yàlla doo tàmbale nit ki daa demoon liggéey ak ci kër gi ci ba teg mbaa ci ngoon muy dugg wax bismillah jàpp ñaan gi ñu waxoon léegi allahuma inna nas'aluka khayral mawlaji wa khayral makhraj ba mu àgg xanaa kon tudd na yàlla soox na si andi ndox mi andi añ bi wala reer bi mu tàmbali wax tàmbali lekk wala naan wax bismillah xanaa tudd na yàlla yanti bi ne sheytaan yi wax ne ah fii day fus ma na fa daan amu fi fus ma na reere amu fi